tertidur lagi. Masih menangis dalam selawatku dan tanganku ini masih memegang erat kepalaku. Membebaniku sungguh membebaniku sungguh membebaniku sungguh membebaniku. Semuanya membebaniku, sungguh membebaniku, sungguh.